د خیر او د بخیرای نه په تمه باندې ځینې شکونه په ځان فرض کول او ځینې په ځان بندول دا جایز دی. نو اول شرک رد کوي، رد شرک البرکت. مخکې صورت کې وویل فمن هذا الحديث تعجبون، سورة قمر كيوي ولقد يسرنا القرآن للذكر، قرآن مجيد نيسان كرده تاسو دي تعجب لكوي راشي او داو في كتاب مني. مخکې د نبی علیه السلام صداقت ذکر شو، دلته هم د نبی علیه السلام د صداقت یو معجزه ذکر کوي، شمس القمر. داود سورت ته انا کل شیء خلقناه بقدر، انا کل شیء خلقناه بقدر، آیت نمبر 49 کی. ما هر یو سیز په یو خاص اندازه پیدا کړی دی، زما د اندازې نه څوک کمولی او زیاتولی نه شي. نو څه ضرورت دی چې د غیر نه تمه کوي او ځینې سیزونه په ځان بندوي او ځینې سیزونه په ځان ضروري کوي، واجب کوي. انا کل شیء خلقناه بقدر، هر یو چیز ما په اندازه پیدا کړی دی. ابتدا د نبی علیہ السلام صداقت چې دا حق پیغمبر حق مسله کوي او نه منونکو ته زورنه او یره د آخرت، څوک نه مری خواهش پس روان دی، قیامت کې به حال سختی. یا د نهم آیات نه نمونی ذکر کوي د تخفیف دنیاوی، پنځه اقوام ذکر کوي. د چا د وخت د نبی خبره نه و منلې، آغا تبا شوی دی او برباد شوی دی. چا دا وقت دا نبی خبره نو منلی، آغا تبا شو او برباد شو. داغی پینسن امونی ذکر کئی. بیا داغی نرستو مکی والاو تا یعنی دی امت حضور ندا تا سنما نه د دا خیال وومي، دا حال وومي، راشي دا مسله ومني چې مالک د خیر او د شر یکي اواز الله دی. جنت کې والا الله رب العزت په جنت در کې درجات په در کې امتیازاتو کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بنځه ځله دا جمله راوړي. او معجزه د شفق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، نږدې شو قیامت، یا هغه انقلابي وخت رانږدې شو. وانشق القمر، او چاو دا سوگمائی، یو مطلب صدا دا قیامت نخرا. وانشق القمر، او بچی سوگمائی، بازی بمانه دا مزاری سوگمائی بوش لیگی اور آرتاو بشی. دوی ما دا نبی علیہ السلام دا توحید دا رسالت معجزه دا. حدیث کی راضی مکی والو نبی علیہ الصلات والسلام نے تپوس کو مطالبہ اکڑا آئیوری اوہم آیتاً یاو نخا چکم در ملتاو خایا فا اراهم انشقاق القمر آده بس مگمائی چاو دل آغای وطاو خودل بس مگمائی چاو دل وطاو خودل داد نبی علیہ السلام یا معجزہ وا ابن کثیرم ذکر کری هذا امر متفق عليه بين العلماء دا اتفاقی خبره د عالمانو ترمنځ چې هغه انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم د نبی عليه السلام په دور کې سپوږمۍ چاودلې و وانه كان احد المعجزات الباهره او دا د نبی علیہ السلام یو د معجزاتونه وا اوس کو څوک سوال وکي چې څوک ما او چاو دا نو نور دنیا کې بچانه دې لیدلې اخار دا دا دا نور دنیا کې لیدل شوی او تاریخ کې تذکرہ راغله نور قومونو په تاریخونو کې یار ادا سی او شپاو اسو غوای به کی چاودلی وا متن له ایتدا سره چلو د دې یو جواب دی چې د ټول دنیا او د ټول ملکونو او د علاقو مطلع یو نه ده لکه عرب زمونږ د دوګي تیروس دوګین تیروستو دي حال ده کوم دنو وګمای روستو راځي او دل تمخ کته دي دا چې کوم دنو مطلع یوان ده حال ده چې کوم دنو چاودلې وي او دل د وګمای نو یو خبر ادا ده چه مطلع چه کمدنو یوانوی دویم جواب داده چه هر زی مطلع صفا هم نوی هر زی چه کمدنو مطلع صفا هم نوی زن زی کی وریزی و زن زی کی شینی درم اداده که مطلع صفا وی هر وقت سو کسمان تنو گوری هر وقت څوک اسمان ته نه ګوري چې دنیا اسمان ته وګوره ګوري څلورو بازار چې یو هندو راځه مالی بار هغه دا په تاریخ کې لیدل او قرآن کې لیدل بیا چې کوم درو ایمان راوړو تاریخ کې لیدل او قرآن کسی کمدنو بریدلی وار ایمان راوڑو راجہ مالی بار منشق القمر او چاو دا سلگمائن خدای خالق زورن اولا ورکی سرد دینا دی منینا وی یرو آیتا یوریدو وی اقول سحر مستمر او قوین دی هر یو موجزہ یورزو دی مخڑی ویقول ووائی سحر مستمر دار جادو کلک مستمر یومان قوی کلک دومان دائم همیشه جادو او در یومان سحر مستمر ختمی دون کے جادو دی مستمر ختمی دون کے ویقول ووائی دی سحر مستمر دا چې کوم درو جادو دې مستمر ختمې دن کې ظاهر وکذبو وجه دې اراد سبب دې اراد وکذبو او دې درو څرګړي دې پیغمبر لاره ستن او عنادن دا نه کېږي چې څوک شک او شوبای دا واتباو احواهم او دی رواني په خپلو طبيعتونو دلیل و سره نشته او هر یو دی له الله عذاب ولین ورکي وا کل امر مستقر او هر یو خبره هغه په خپل وخت مقرر ده هر خبره وخت مقرر دی او عذاب به راځي په خپل تیر وا کل امر مستقر ادا هر یو خبره وخت مقرر دی او یقینا راغلی دی تا خبرونو نا آغا چه بدی کری یا رتنا یعنی بلا واقعات دی کراغلی دی چه فاغی که چه کمدنو کتیز دا سه سامان شتا چه بایی که دی سوچو کی دی دی گناه ناوڑی دلیشی ورقا جاو من الانبا او یقینا راغلی دی تا دا واقعاتو نا آغا چه بدی کری رتل او بندی دل گناه نا کده زان ده مخالفت نمچکی نو بچکاولشی حکمت و غالغت و فمات و غرم نظر او یوازی ازدجار نده چه صرف رتول دی بلکه حکمت و غالغت حکمت او علم پزر لگی دن که دلیلون پزر لگی دن کی وده بیان کی و انباو کی دلائلون دی زانگیری چه صرف حسی دباو نه کوي نه دا خبره دا سدا سدا پسړه لګي او دا حکمت دی دلیل له حکمت بالغه دو خيار بیا خبره لګي ځکه پسړه باندې رسیدل کی ضرورت اما ته ولې نظر فائدہ نور کې دی لرای راول ان نظر مصدر دی ان نظر یا يرون کی پتا الله نو واوړل دی نه صلی دا آئیتا و یرد قیامت فتو اللہ انہم نمخوارو دا دینا سیفا دی ردی ہوئی مرواب مکو خل بیان کوا فاغر اس کی ادو دا چواز بو کرا بلن کیلا شئن نکر یو خبر یو کار ناشنا دا ناشنا خبر تا قیامت ناشنا دی خوشان افشارم زلیل و استرگی دی کسترگی وی کدا کدا بگوری وی ده ملامت ده سڑی می ده شریف کوئی خواهی تا کتا کتا بگوری خوشان افسارم کتا کون کی ده نظر کتا بای نظرون آده دی سلیل بای نظرون آده یا خوشون من الاجداد راوزی بچه کمدنو ده کمرون ناکاننو جراد منتشر لگا چیو دام لخان خواروار کاروار مفعین ایلند آمند و هنکی بلون کی دا شاکم طرف نواز کی گی باغی تو منده وی منده محتعین آئل ادا منده و انکی بل انکی دا یقول کافرون آئی با کافران هادا یو مناصر نادر السختار نیره تکلیف نزدنو هادا یو مناصر نادر السختار کذبت قبل هم قوم نوحن ندیز اینا تیاری دی دنیا نمونی چاچ دا مسلا نو من لی راب دنیا کی امتباشیو چاچ دا مسئلہ منلی نوا دنیا کی امتگمدنو تباو قذبت قبلہم قوم نوحن اس بات دارو کڑو مخیر دینا قوم دنو علیہ السلام اولا نبونا آغا دا مسئلہ بیان کڑیو چه خیر و برکت برکو کہ کیو آزی اللہ دے و عبادت صرف داغی اللہ و کئی اغوم اللہ تخلق را بللیو دی در اوزنو گانو ادا خبرت دا زان نکای در اوزنو گانو بند زمان او دی وائل مجنون الواز دو جر لیوانه دی تا خلق سوی و دانی سوی سالم دنیا خلاف تا واز دو جر او دی دی رتل شوی دا خدایانو دا طرف نا تا خدایانو رتل دا زکداش خبری کی وازدو جرا من الالحا او دارت لشوه ده من الالحا ده خدایانو ده طرفنا وازدو جرا او دارت لشوه ده جناتو ده پیریانو ده طرفنا ده پیریانو ده جناتو ده طرفنا رت لشوه ده درم ده حکایت ده اللہ رب و لزد ده کافرانو ده کار حکایت واز دو جرا او ورطلشو دا کافرانو دا طرف ندانو کافرانو ورطا دیر بادی ردی ویلی دیر بادی ردی وطا ویلی نو علیہ السلام اللہ دا توجہ اکڑا دا مالدار نما یرے گا دا حاکم نما یرے گا زکا حاکم بادی جل تواچی مالدار بادی اٹھا گئی او بادی تا گئی وزماش بادر بسراولی زار بدل در کی سپیڑا بدل در کی تا حق پرست مظلوم نو یاری گا چه اغا اللہ تا خبر اکی اغا تعلق اللہ سرائی او چه اللہ تا اوالک لنو تباہی دا غدا تباہی دا غدا چه سوک دی اللہ تا اوالکی دا غنا دیر یاری گا دا غنا دیر یاری گا چه سوک پا خپلا بدل لی ازان تا زوراور ہوئی که اغا مالدار دے که زوراور دے داغنا چه کمدنو شروط ما خراباو داغنا چه کمدنو یاریگا ما او یاریگا داغا چانا سوک دی اللہ تاوالکوی دبس اللہ بیتا پوسکی فدا رب باون راوی بلا چه کمدنو راق پل فریادو کو آغا پل راب تانوی ویل انی مغلوبون فتا سر یاقینا انت کمدور ما مغلوبون از قوم مقابله نشم کول خدایا واسطا سر نظما بدل واخلا بدل بی واخلا بابدا نابو آب السما افرامین سرورون دا سبان بمائی منامر بمائی منامر بوموش الرابعی دل کبانی وفجرن الارض عیونا آرام بیولی دسمکی نچینی وفجرن من الارض عیونا آرام بیولی دسمکی نچینی ملتقا ما ولا من خط قدر یوزای شو با دسمکی و دا اسمان پیوانده و یو فیصله بانی چه اندازه شوی و و دا اللہ در خان نازه کردی و خط قدر و حملنا و لا ذات الوائن و دوسر آو چند بکدی نوح علیه السلام لرا بار بکو چند بکد لرا سور بکد لرا لا ذات الوائن و دوسر ماغا خاون در تختو دمی خونو باندی اشتاین تابیر داو کو حلا ذات الوائن و دسر ناجری بی آجونی نا چالی ندا زماد سر گدوڑان دی جزال لمن کان کو فر جزال لمن کان کو فر مغری کو جزال لمن کان کو فر دکڑے شدئی دپار دا بدلی اغا سلو دا آغا کس چدا آغا نا قدری کڑے شوی وا نو علیہ السلام نا قدری کڑے شوی وا نا آغا دا بدلی دا بارمی غرق کڑا آغا بی فن تحصیل اللہ تا اخبر سیر درود دے دا یو نا ترکونا قربان کا نا دا یو نا ملک و دنیا قربان کا یو نو بچ گئی او سالم مملکت دا نو سالم دنیا تبا کڑا بچا دا بارا نو دا بارا اللہ نیر غیرتی بادشاہ دی میں انتظار کاؤ لگوں تا سب تلی کی ذرغنائی خال میں منتاکر ولقد اس ولقد ترکنا آیتا او یقینا بات مکڑا دی کشتای لگا آیتا نخان یو عبرت یو گورا نو علیہ السلام میں کشتای کی بچے ہو چاچ اومن اللہ ناغ بچ کی گی چاچ اومن اللہ تبا کی گی آیتا نمونہ دا کشتای جا کمر دا نمونہ و خان کو دے چل سکو او بیڑای او لاچون آدھے پی جوڑاو شورو کن والا سر ترکنا آیتا یقین پاس مکڑا دی لرائے نمونہ اشتار سن نسیت اغسکن کے عبرت اغسکن کے دے واقعات ان عبرت علی سو سرام کے شوازات زماوی راول زمان دعوت تذکر بالقرآن تا راشه د قران د نصیحت واخله کړه دا اوسه ګران کتاب دی دا کوم دا اوس د بارا ګران ګران کتابونه وای دا کوم دا اوس د بارا هغه د کمدرو انګلیشونه پالیشونه وای او ګران ګران ضرورت زده کای او د دنیا او د آخرت انسانیت در در آیا دی او فطرت ده تیاده دا غیر پار ده قرآنو نوی آسان قرآن ده زنکو او یقینا آسان کڑمه ده قرآن لرام د پاره د یاداش چې سړی د فطرت را یادې او سړی د کمزنو هغه الله رب العزت ورته را یادې الله ورته را یادې او سړی د خپل انسانیت را یادې د پاره د نصیحت او د پاره د یاداش حال می مذکر واش تر څوک چې کمزنو نصیحت قبل اونکه چا نصیحت قبول کی حال میں مذکر و عائشہ سر نصیحت قبل ان کے ابرگرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ادا ہے وہ ال یا اللہ منگا و عاجزان طالبان منگا سو یا اللہ او استاد کتاب نے دفن او در نصیحت دا غصو پیرا دنا سو یا اللہ اشتدے دا عاجزان چې کمزرو پل خوبونه قربان کړی دي پل زوانه یې تعالی راوړي دي الله باز زمونږ عاجزانو دغه واسطه یا الله پل چې کمزرو راحت د کور راحتونه هغه چې کمزرو تا توفیق ورکړل هاي قربان کړی دي د دې په نیت باندې چې موږ چې کمزرو قران حاصل چا کارونو قربان کړی دي چا مزدوره قرباني کړی دي هغه قران کریم ته ناشتي قران کریم ته یا الله تا ویل دي چې څوک چې ار دې نصیحت والی یا الله په دی आवाज موږ عاجزان ستابه توفیق لبیک وایو چې موږ دې ته نصیحت ته را ده ناشو یا الله موږ عاجزان او فقیران او روح دې نه سیراب کا یا الله رضی نورانیت هغه چې کمر موږ ته نصیب کا دې قران کریم حکمت او دې قران کریم خدمت دې قران کریم چې کمدرو حقانیت او نورانیت هغه زموږ شروع سره غټ کای الله یا الله موږ دې نو قران وګرځو خادمانو وګرځو یا الٰه العالمین دې حاکمیت او دې غلبه کې زموږ راجزان او فقیران وبرخو وګرځو یا الله فعال و مذکر دې زور اورته کړي او الناس وان وغافلو خلق کرده سخاف کرده اللہ وی ما آسان کو سوک سوک تیجی نصیت کنوالی دا اللہ مطالبه فحال میں مدکر اشتار سوکو مسلمانان وی مقتد پا کورو نتر نمیلاوی ساموسی راڑو آمونگا جا کمدنو بازار دو آمونگا تعلیم کو تعلیم نمقتد امدر ملاو بادشاہوی دد بادشاہ ننی مزگار خوخدادانوی سرکاری نوکرانوی منگ دا ٹیم نشتے کالیجوی منگ دا ٹیم نشتے منگ تعلیمو کدا ٹیمو دکیو آزمو پا سر بانے دڑی منگ قرآن تا نشکی ناستے اللہوی سوکشتا نو کپا خلی سوکنا نوی کپا عمل نکو کنی عمل نہ کون کړي او کون چې الله په توفیق شته پیر زای په کې الله د قران درسونه شروع دي الله رب العزت په ټول سلطه د قران حقیقت پر پوښتي او چې کومه مطالبه لا کم आवाज الله دا لګي فعال به مذکر زموږ د ناس ته الله دا غي ثواب ورکړي او الله چې څور کول غواړي په دې قران مجید او په دې مطالبه الله دې فعال میں مدکر دوے منہ منہ اس بات دارا اکڑوا دیانو فعال نصرانگی شوازاب زمان ویر اول زمان یقینا راوانی بزاولا بدئی باندی سیلائی سخت ایخا فاغر اس پیرا کی فارض ہو چکی مستمر چامی شوا بدئی فانز اونا سارا استر خلق نکچیدا تانی ده کجورو من قای را نڈی دنکی دوی خرا نڈی دنکی سرانگی شوازا بیو راوگ می یا خیران آسان کرده می ده قرآن پار ده یاداش تا نسیت اغسکلو خواهش تر سوک نسیت اغسکل که دره منمونا اس بات ده راو پڑو سمودیانو یا راولو تا نوی ویل آبا شرم من نواهدن آئی بن یادم سمون نیوتن ممون که او یوتن آبا شرم ای بنی آدم زمنګ یو تن یو بشر او بل اقلیت یو دی لکه څنګه ټو سره نيسته پارٹی و سره نشته اکثریت او قوت او سره نشته دا تابعو مبار د تابعداري کو دایو چې کمندو اکثریت قائد د شکریت چیر ډیری او طاقتوري سرمایداري نو خلق دا ومني ان اذا لفي ظلال وسور یقینا من قدار کې خامخاب تبای کی وسور او بل وانتو کې ګمراهي وی دا وزم غلط سیالي وسور او بل وانتو کې اول کیا ذکر علیه من بیننا ہمارے ہوتے ہوئے لکا بدبانے وحی رازی زمون ہوتا کی خلق شتا اوہی لیلہ دا غریب راتا دا دا خلقو تول لے آغا وی چھو من بدا آغا ملامنو چا خمال داری او خچ کمدن سبرا ماری اول کیا ذکر علیه من بیننا آیا نازل اول شی وحی بدبانے دمون ترمیان دا بل واکر دامون اشیر بلکه دارش کمدن یو در اوجن اشیر و متکبر متکبر دی سعالمون غدن زرداش بوشی زبانی سوگ در اوجن او متکبر یقینا زرالی بکیما دووخی فتنت اللہ اسمیخ دی بارا پردقی بگو انتظار کوا دیتا و صبر کوا غم کوا او خبر کدی را چه گیرم دا او بویشی دشیوی دی ترمیان دا اغا او خواه موجزاون آئی با دیری و بس کلی دیتا و بیانه ملاوی دی آئی لی نمبر مقرر کو نمبر والا مقرر کو چی آرد بدا او خوب اس کی آرد بتا سکور سارویو بکوی و چه کل جگر را تو خطروی و دو بو تقسیم چه کمدنو جائز دی کل شرب مختصر هر یو نمبر دو بو تا حاضر کړی شوی دا خپل خپل نمبر د برازی دی نمبر انا یو جنا و او دا غی سارویو مالدار و سارویو ایا سره خدار نسالف آغا بیمایلو آ بیمایلو ما وی جنا چې کمندو خدار ته وایل استاد ضرورت ته پورا کوم ارمان به پورا کوم لکه داو خلری که دمیان دا داو خلری که دمیان دا لری که آنور بستار من بیازه پورا کن آغا سڑی دی جنه بخاطر آغا او خلی کمدن و آشان اکرا آغا خوزار بیو کو مصاب و موجزه و دی زرد نشور سواله آغا لانا آغا او خلی آغا کرت رمبان او کرا آوازی او کو آغا وردن نشو آگرد تا او گو بیمس کلی تول کوم لبی پایم ورکاور بیا انا دو صاحبا دیر آو بلا چکم در آوازیو که اخفل ملگری تا دک که خودار تا و تول پی رضاو اتا تانو آغا سرکشی اکڑا فاقر آغا چکم دنو دو حکم نتیر ود فاقر نو شل اکڑو خا او خای چکم دنو شل اکڑا اکای پکان آزاب یو نظر سرانی شو آزاب زماوی رول زمان انار صلی اللہ علیہ وسیعت واحدان یقین ان را قومی لگل افدی با نکری کیا وایا و نارش پکانو کاشیم المختظر نشودی چکم در بشان داغمات و غنو حال مختظر نبار جوڑا ان کی دشپول جوڑا ان کی سیاس حزیر شپول توی مختصر چې شپول راځم کوي راټولي راځم کوم کې بازار سره او حشیر ماماته غوړتوي د شپول لاندې هغه ماته غنی چې کمندو لاړ شي فکارو کاشم المختصر شوه چې کمر بشاد هغه ماته غنوم هل مختصر راځم کوم کې شپول آیا خیره نه سال کړم د قران د پاره د نصیحت اوستلو شتره څوک نصیحت اوستل کې درمانه مولا اثبات دارو کو قوم دلوت علیہ السلام یراولو تا یقینا ارسلنا علیم حاسبا راوامل زولا بده راوامل وراول قدیبان ارکان عباران اللہ للوت مگر بچی دلوتو لاس مکوت ایلہ را بسار وقت پیشمنی کی نعمتا منندنا نعمت دمار ترمنا تک کرنگی بھلور کماغ چارا چقدرو کی او یقینا و یا رب دلوت علیہ السلام دین را دنی ولو زمانا زما د غیرت او د حملې له ویرول ما ته مارو په نظر دی ویلا چې کوم دی ما ته مارو په نظر دې چې کوم درو شک کو او یراولو کې ولا قدر او دوا دوی فيه او یقینا مطالبه او کړه دې د نادزه د ملمانو دا ملمانو دې موږ را پرې دا مرزيان خاتم اسنا یونو وړاندې وکړې سترګې لري نو سګیا دا و یراول می ولا قد سبا او کړه د عذاب مستقر او یقینا سار او قرار به دی باندې سبا او کړه د سحر راغه په دې کړه د وخت عذاب مستقر عذاب مستقر لاک دائم یستقر الی یوم القیامه چې قیامت او پیدایي او سګیا دا مې اورول دي او یقینا سات کړه مې قران د بار د نصیحت ستاره سوق نصیحت او سوق کې ورا تا جال فرعون نظر کې زبر ابورا او یقینا راغلو فرعون والو تیارول فرعونانو تیارول راغلو درو سره وګاله زبانه کې ټولې ټول دلائل وساجه سپېش کول ربوبیت د الله غاټول درو سره وګاله مؤمن ول دیلارا ونی ولو د زور اور ذات او د قدرت والا ذات دا سیاس لاس نو عزیز لا عزیز ذات او مختدر ذات ونی ول یعنی بیا د اخلاص دې له نشو اوس موږ طرف ته توجه وکړه دا دې ولي دل چې نه و بدلې نو الله سره تبا کړل د دې وسانو کافر سره خیال لې چې دې نه بني دا اللہ رب العزت پیغام نبنی او شکم مسئلہ پیغمبر راوڑی دا آغا مسئلہ نبنی ولدی اللہ سر نکل کری چمک تبا سنو آئے واغاون دا انکار دا وجی سشیو تباشیو واغاون دا انکار دا وجی تباشیو دا دیم سکے انکار کے ولی اغیل یو قانو دی لبل قانو آگ کا اللہ دے وقت قانو باکم بارکم خیرون آیا انکار کوم استاسو مردو سنی دور دا غور دیسو من اولائی کوم ندائی خلقنا ندائی ندائی غور دیسو ام لکم براتن فی الزبور یا استاسو دبارا جکر من اخلاح سن لے و فی الزبور بسائی پوکی ستاسو لے روی محفوظ کی براتن نکل دے جناب از داسی امت دے جسا کئینو کئینی اس خبرانا دا آم یا قولونا یار دی دا خیال لے چې موږ مضبوط یو مقابله کولای شو موږ مقابله کولای شو الله راځه مقابله وو زلزلہ پروف آبادی به جوړو زلزلہ پروف آبادی به سکو بالا کوټ کې زلزلہ رااله نو بشارت به یو ځاسې آبادی به کار ده چې زلزلہ پروف چې بیا په زلزلې سره کې اثر نه کوي پرې زلزلہ پروف آبادی جوړي زور مقابله وکړه د ټیکنالوژي والا ترقی یافتہ جزات د سپر پاور وي چې کله په وطن کې اور بل شي مقابله وکړه عام لکم اسيوزم الجم هم يقولون نحن جميع منتظر دي سوې چې موږ سره ټیکنالوژي ده او زموږ غړلې زیات دي هم يقولون نحن جميع منتصر یا وای دي چې موږ یو ډلې یو چې بدلاو ستکیو قرآن پېښلوي ورکړه سایو زامو جامو یو لونه دبر زردا چې ماته وکړی شي دا ډاله نال اخر به مات کړی شي دا اتفاق هغه بدر کې اوا وړې شاګانې بدر کې بیا شاوړو له تفصیل بل ساتو موعدو بلکې قیامت موعدو هغه وادر دی دا دایره د قیامت ضروري ده چې دنیا کې دی الله رب ال عزت عذاب ورکی قیامت هم را روان دی بلکه مقرر غړای او قیامت وادر دیلا او قیامت ډیر خطرناک ډیر تریخ اده ډیر خطرناک او ډیر تریخ یقینا مجرمان په زلال او سور هغه وجه کمرو تباہی کی او په ګرمور کې ګرم لمبو کې هاغرت شراب خلش دی او صبر په نار شراب خلش دی په نار پور کې علاو جو هم پر مخه زوک و مست زکار اوار تبویلشی او سکی مست زکار اغا مزج کمر دست زکار ناو سکی اوس ان کل شین خلقنا او بقدر راشی دا مسئلہ او منی چیزا اللہ دا نازل سو کمول و زیادتول نشی کولی اللہ رب العزت متصرف او منی اللہ مالک دا خیر او دا شر او منی وما امرنا الا ان کل شین خلقنا او یقینا ما خاری او سیز پیدا کرده در رب اندازان وما امرنا الا واحدا اور دا فیصلہ و حکم زمان مگر یو کلم البصر یعنی بس دی آدم علیہ السلام نوالی تر اخیری انسان پوری دا ټول انسانان سدی پیدا کول نشکول نادا سیدی کنف سنواہی لکر یو تر بس یو کند کلم البصر لکر اب دسترگی دل تایا تون پر راک لاشی کلم البصر بھی سورۃ النال کی ویری دی کلام ہے بل بصر او هو اقرب دین او سچ ہے مالا قد علقنا شاکو او یقینا علاکڑی میں استاد ہو تا کہ کافر بول قتل واش تر سو نصیحت او سن کے او ہر یو سی چھکڑے دے دلاران کو صحیح کو کیا من نامو کرے عملون رسول اللہ تعالی کی ہر یو ور کے او ہٹ نکل شرے یقینا ذات بچ کو کی شرک ان المتقین ذات بچ کو کی کو کرو شرک نہ فی جنات و نار باغون و نار کی بھی فی مقال ستین نوالی کی مقدر اغه مجلس دی عزت کی فزائد انات دی عزت کی عزت و مجلس کی وئی این نوالی کی مقدر او خواجه قبر بادشاہ تا خطواله کی این نوالی کی مقدر درجه بیڑی رو چتای سورت الرحمن مدنی سورت تی نزول کی ونوی ری بعض سورت رات او مخیر دا حرمان دا عام دی قرآن مجید رو که در پشار کری خو محققین عالمان ذکر کئی سورة الرحمن چره دا مدینه که نازل شوه دا مکه مکرمه که نازل ده یو ردید مضمون نوم پتا لگی دکا ده که قیامت ته و توحید ته بس بل پا کسی نشتا دا سه مسئله چه کم صورت کی آغا مکی صورت دی یو ده مضمون نمانمی دا چه دا مکی صورت دی دوی ما دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو واقع دا چاہو چکل سورة الرحمن نازل شو نو ملگر و صحابہ مشورہ کولا و ایدا و سوک چکم دنو مکی والا و تواوری چدا سورة و تبیان کی واوری و چدا و سوک و تواوری سوک پہ و تواوری عبداللہ ابن مسعود ویزو فلاړو د بیت الله شریف دروازه سره شو پودره ده بیت الله شریف دروازه سره او دا صورت وي ابو جال راغې دې ته په کلاو غورا دې دلته درس کوي عدالته بیانونه کوي نو ابو جال تینا سپېړو یست سپېړل دې چې ګمرو یستلا سپېړل دې نو یستلا بیا عبداللہ ابن مسعود راغی ملگرو فاتن ملگری او سرگم لنی قیسنگا خوانده او بیجی صورت دیوار و مده اپنا یا مجارو تا کولی کنا و ملگری او بل سرگم لگو عبداللہ ابن مسعود توی دیس رستان سکار دی زما مقصود صورت نوراول و صورت ما سکر وارو کتاسو بیا وی چه ورش بیا وارو بیا زنورو می وان سو خبره دو سو خبره تدک که نو معلومی گی چلکه دا صورت تا دی مکی دی مکی دی دا صورت نو محقق قول دا دی چه دا صورت مکی دی مکی صورت کی ویل انا کل شین خلقنا و بقدر هاری او سیز میں پیدا کرده پاندازه بانده پاندازه میں پیدا کرده دی صورت کې اوسوي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت الله پنوم کې دی برکت ازوست تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خیرونه او برکتونه الله رب العزت ورکي الله ورکی نو ترخی وکړه زه ودا مکه صورت کې بشارت مختصر او حضرت بشارت تفصیلی راوړي تفصیلی راوړي زم التا ان کل شئ خلقنا بقدر حضرت الک تفصیل کې ردا خبره اواشیا ذکر کړي لږ د الله د خالقیت تفصیل دلایل عقلی ذکر کړي مخیر د دنیا سورۃ الرحمن کی یارا ذکر کئی دا آخرت یارا آبا تفصیل روڑی تفصیل ذکر در روڑی داول سنت نا مبارک اسم رب لکان جلال والاکرام مبارک اسم رب لکان جلال والاکرام خیرونا و برکتونا ورکون کی یکی آوازی اللہ رب العزت کی خیر و برکت اللہ ورکی مبارکت و ربکا دلال و اکرام سورت ری رکو گانے دے حاضری مسلی اول رکو کی دلائل اقلی ری بدوئی حاضری ما رکو کی یند آخرت نا چانا امان لین و آخرت کی بسماشی سبابشی حاضری ما دریم رکو کی بشارت تی چاو من اللہ شرک نیدانو ساتو اللہ رب العزت بی کامیاب کی کما مسئلہ دا داغی دا بار دلائلو کما مسئلہ وا داغی دا وجی دوزا خود انکار دا وجی کما مسئلہ وا داغی بمان اللہ بخدمت جنت تی مبارک اسم رب کدی جلالی وجی باغ مسئلہ باخیر کی روڑی دا صورت عرائس القرآن نے دا قرآن دا خائز زائر امتیازات رائے چلے عروس القرآن دا قرآن ناوی دا او تقرار دا جملے دا فبیعی آلائی ربی کماتو کذبا او جنت کسمونا او قسم آقسم نعمتنا سورت کی مسئلہ دا برکت نا اول شروع پر رحمان نا او آخر کی تبارک اسم دی رامینس کی سورت دا الرحمان تفصیل دی فائی کی او روحانی برکتو نا ذکر دی روحانی شاغد علم القرآن او دین ظاهری نعمتونه دی واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه ظاهری نعمتونه دی شاغا اسمان او زمکه و غیره دا نعمتونه هم ذکر کئی او چه دی نعمتونه نا قدری چه اوکڑا داغه دا پارت دوزاق عذابونه دی او چه دا نعمتونه چه احترامو کو او شکر دا اللہ رب العزت کوئی استو او عبادت دا اللہ او کو ناغلب اللہ یو قسم رحمتونا ورگئی یو قسم رحمتونا چما لا آئین ان رات بلا اوزن ان سامیات ناشنا ناشنا نعمتونا ناغب والا اللہ ورگئی نمعلوم اشوا چه برکت اچھا ان کے سوکتے اللہ دے ربا سورت دا رحمان تشریدہ ہر رحمان شاولی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی چه دا سالم کائنات دا رحمان دا صفت تجلال دا آغی سڑی کذا او دا آغی چه کمدنو ظهور دی دا پاغی بانی پیدا دی و پاغی چلی گی ذکر رحمان علالر شستاو بز آغا زین دار چلی دا رحمانیت تجلال اللہ رب العزت پل رحمتون اخکار کول و یو رحمتون دی کائنات کیو شندل زمکه کار کوي بلا رحمتونه دي غنم زمکه کار کوي جوار زمکه کار کوي دا بلا می واجات فصلونه دا الله رحمتونه دي دا زمکه هم یو رحمتو نو دې زمکه بلا رحمتونه سکلو کار کړل غرونه کار کوي سمندرونه سکي کار کوي سمندر وي که زمکه پینزه سوا کالا یو پوٹه پسلو نشی او دو خوراک سی زرغون نشی پینزه سوا کالا سامندر دزمک والاو لخوراک ورکولش 500 سال پا زمندر که دم رسدی چه 500 سال اگر ازمک والاو لخوراک ورکولش و بلا رحمتون دی نادیخ کارا کول یو قسم رحمتونو چه اغای چانی چو کارا کوله هیچ چانه شخکاره کوله او زبردست رحمتونو اللہ اغا رحمتون اخکاره کول رحمتون اخکاره کول اللہ رب العزت داغید پارا حضرت انسان پیدا کو داغید اخکاره کولو دا پارا انسان پیدا کو اغا رحمتون انسان لچه کمدن ورکل قرآن کریم بشکل قرآن کریم دا په دنیا کې دا الله رحمتونه دي تشریعیه تشریعی رحمتونه دي دا الله رب العزت بیا دا رحمتونه د سونو رحمتونه د پاره شریعه ده شمال عین رات ولا اذن حدا سره رحمتونه د پاره چې کمندرو هغه شریعه ده هغه رحمتونه د پاره شریعه ده بلکې د رحمان ذات د دیدار د پاره شریعه ده د رحمان ذات د دیدار د پاره ذریعہ ده نو قران کریم د ازمکا داغه د پاره سټیج او حضرت انسان دا سټیج هیرو دی په سټیج باندې انسان د الله رحمتونو ښکارا کوي د الله عدل د الله انصاف د الله رحمت هغه د قران په شکل کې ښکارا شو دا رحمتونه تشریعیه دي چې چا دا قبول کړي بیا به الله په شان رحمتونو ورکړي چا چې کبر د قیامت رحمتونه دي چا قبول نکړل راغاله به دوزخ بیا هر رحمان علم القران مهربان بادشاہ چې خپل رحمانیت کارګاو علم القران وی خو دې له قران قران یو خو اعطاء العلم دا لوی علم ورکو او د قران لپاره خلق الانسان پیدا کړل انسان اعطاء الوجود الله رب العزت انسان قران ل پیدا کړی دی کته وای چې انسان قران ل پیدا کړو آدم علی السلام ل اول قران ور کړو ډایرکټ ور کړو کنه نو چې طالب علم د دور عزیز لپاره داخليږي او مقصد دې چې زه مفتی شوې ته تو اول قانون څه سلوای او دا ول نه پخای په ډایرکټ ته وړم به دتا شروع وکړم مفتی ایکا نتو ایزا والا استعداد جوڑو پر انسانم چی دنیا تراغن استعدادی والا جوڑو کنن نو دا دا آدم علیہ السلام دا تریشا علیہ السلام پور انبیاء دا نبی علیہ السلام دا تنگیدو دا دیو جنا دا آغا طول و مجموع نبی علیہ السلام را گئی آغا طول لچکم ہدایت ورکلشیو دا آغا طول و مجموع قرآن را گئی نبی علیہ السلام پا یوزل د ټول انبیاء او ترجمانو د دې وجنه د امام محمد دی او د نبی صلی الله علیه وسلم قانون او قران په یو ځل هغه د ټول قوانین ترجمان دي ځکه وی اليوم اكملت لكم دين اكملت لكم دين خلق الانسان پیدا کړل انسان علم او بیان او خدای دې ته بیان بیان آئی چه بایی که قرآنی آئی که قرآنی حال محول بیان آپو یکڑا دلارا پیزار ما بی زمیر چیده زدر خبر اخکار کولیش زدر خبر اخکار کولیش بیان دری قسمی یو بیان ذهنی دی سڑے ذهن کی جوڑ دویم بیان لبزی دی سڑے بخلبانی ہوئی بخلبانی دی کدر ہوئی ان الكلام لفي فؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا اصل خبر ذهن کی ناجمه سمسای ده دیر اخکاره کی درین ده بیان ختمی ختمی بیان رسمی بیان بلبنان و ختمان اخکاره کی دا ټول ده بیان خشمونه دی دیگه قرآن قلب سمع بسر ہوئی قلب زلکی جوڑ شی زلکی جوڑ شی فجب اوه لشی نسمع واوری په کاغذ بولی کلشی سرگی ہوئی سرگی ہوئی دا یو تلی کل که یو اللہ لی کل کی اللہ را پرزتو پا دی کائنات کی لی کل کری اعمل سطور الکائنات با انہا من المرائل آلائی لے کرسائی دی طولو کی لی کل شوی دی چه تدلو علا انده واری ام من شئین الا هو یصبح بحمده ای تصبح له سماوات السبع والارض من فيه فاری اسی که دا اللہ تسبیح و حمد لی کل بور و رضا انسان لی کلو کی مکارد علماء البیان و یکڑا اللہ زیر بیان آسی هم سو دلائل اقلی راورد دلائل اقلی دل توحید آغاز کبدر سکر دی دا دلائل برکت دی یو دلیل برکت قرآن کریم ترغیب للقرآن دا دی کبدر محروبان بادشاہ لوی برکت در کرد دی قرآن دا مبارک دی اللہ رب العزت کل برکتو دا بچا کی قرآن کی شدی جزد کی دارا روان برکتو دا شدی نجی کنجی قرآن ولیزمت دا اسمان ودی کی برکتو دا دی داغی کنجی سشید قرآن نبی علیہ السلام نے موچی تو خزائن مفاتی خزائن مال دا خزانو دا سمک چابیانی سکر دا قرآن و دا شریعت در ازمکی در خزانو سری چابیانی نئی کنجیانی مدیبانی بدا طول کائنات سانو کرشی طول کائنات یو تصویر دے تصویری چا اللہ دا انسان لگولی دی او دیور پس زان مل کی زانوش لی نرامی بازی دی نگدا سا اندانان زبنگا و قران دی دی راو بازی دی زانوش لی اور او باسی دا تسخیر تکوینی دے نا اللہ منگل کری دی تو گردی را چارا اسپل دا سخبر ازا را باسی ما اللہ ما آدم الاسمان نا اللہ انسان دا اسمان بودری دی جو ان دے تسخیر ایمانی ایمانی چه کل تا قرآن خپل کو قرآن خپل کو نو دا کائنات پستا خدمت او با دے خدمت کی لار مدل گھر گئی اشتای با نیوی او چه پاسا پی سواری گا سواری شوی بینو ار سبا دیسکی خدمت کئی او کلاب چه دا قرآن مجید تراوالی دار آروان برکتون اللہ تعالی پیدا کردی دی و چه دا صحیح طریقی سرا تو حاصل اول غاڑی تو قرآن روالی نوست دلائل برکت ذکر گئی برکت دا اللہ نو گانا دا اللہ رب العزت نو گانا زګر چې دا دور برکتونه درکړي دي آسمان سو والکمر به عثمان نور اوس کومه روان دي په حساب کوي پر راز معلومیږي فتوار باندې کومه بیاشت معلومي به عثمان په حساب ونجم شجر ونجم کدا ونجم مخ سره لګای دستوري شو او قراروان سره لګای کوټي شو نجم بیتانو بودو تو پیلے کی واننجمو اشجارو او بودی اوونی یال سزان تابدار دا اللہ سجده تکوینی کیلی یا سجده تشریعی دا اغا انسانان کی صورت حج اطلسم آیات کی راگی بیان دی او اسمان کچھت کرده اللہ دیر را او اخیر اطلا تاسو سرکشی مکوی اگوال مکوی بطلا کی او نیر واقیم الوزن سم او کئی طول بلقص بین صاحب او کمیم و کوئی بطول کی المیزان ادری زر راوڑو یو میزان دا حق لے بل میزان دا دنیا دے او درے میزان دا آخرت دے درے میزان دا آخرت دے درے په میزان کې نقصان لري قسمه کې یو تله کې نقصانی غلط دی فیم لاس یو طرف تکو کی اللہ صدقو او درم تلل کمو کی پسور بان نا آغا زیر راولی لو حلوگان تلی دلر نایدی سکیل نسدی راولی سالو شی اسی زور شی سالو شی اسی سشی زور شی نو کلو چی تلی نو پاو کم کلو تلی ردا تلل کمو کی درم واجدا نقصان یو چې کم ده نو هغه په ابتدا کې ده بل په میانس کې ده بل په انتها کې ده سلورم آجا عبادتونه درې قسمه دي یو قلبی عبادت ده بل لسانی ده او بل د جوارح ده یا یو مالی ده یو بدنی ده او دوی مرکب د دوارو نه ده په یو کې کمې مکو په یو کې کمې مکو او ولا تفسر المیزان زما کې برکتونه ته وره او زما کا اخیرا الله دې لره فرض مخلوقات فی افاکت په دې کې می وی دي وانا خلو او کجوري ذات الاکمام خاوند دو غټو شاغي کې غټه کیږي ذات الاکمام اول حبو دانه ثلاث فی خاوند بوسو دانه تو خوری او بوس کمدن ساروی خوری وار ریحان او گلونا ریحان تی کمدن او گلونا خوش گویائی وار ریحان او گلونا فبی ایالا ای ربکم آتو کذبان نفا کم نعمت نرب تاسو دوارا تو کذبون تو کذبان تاسو بے نمانی انکار باتی کوئی لا بشیع من نعمی کا ربنا نو کذب ربنا لك الحمد یا الله مستعذ اس نعمت تکذیب نکو یا الله تعالی رحمدنا شمنګ عجزان او فقیران باندې بلا نعمت نکړي نبی علیہ السلام فرمایل چې جنات تاسو نه خو مال دمر خل جواب راکو شما پیریانو ته دا تلاوت کو داوم د پیریانو شپه مکه کې وا نو صورت مکی معلومیږي نبی علیہ السلام چې ما پیریانو ته دا صورت تلاوت کو نو پیریانو مال خپل جواب راکو چې زه دې زل را ورسېدم فابیا یا ربکما تکذبان هغه ما ته وای هغه ویل چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ربنا لك الحمد دا قران کریم کې ځنی استفهامات دي داغی جوابونه په حدیثونو کې راغلی وی ناسره اس تلاوت چې کینو کول شي او چې تراوی کوي نفل مس کوي پای کې چې الله کې مستفامو کې جواب ورکول شي لکه داز شو او فرض مس کې پرې کې احتیاط وکار دي د کار روایتونو کې لغزوف دي لکه سوره قیامت اخر کې وای علی صدالک بقادرن علی یحیی الموتى نو جواب بالا انه قادر على يحيل يا بالا ونحن على ذلك من الشاهدين اليس الله بحكم الحاكمين بالا ونحن على ذلك من الشاهدين خدا زنه راغلی دی دلتوم دا جواب شتا لا بشه من نعمك ربنا نكذب خلق دا نعمتونو دا وجه نا دا اللہ رب العزت نا قدری کی یعنی دا اللہ نعمتونی او چه کمی واسطی بانی و دا اللہ نعمت را رسید لی دا آغا واسطی اتباع کی او چه کم اصل منعیم دینا غپری دی یو اصل احسان کون کے سوکتے اصل احسان کون کے خسوکتے اللہ دے دا نعمت دتا دا چاپ واسطی سشی راو رسی لکا لیڈر دے افسر دے استاز دے ناغد دا وجو تدا نعمت سشی راو رسی نو دے سے چلو کی دے اغا واسطہ کی رک شی او اللہ سکی پری دی وی دا ما سر زخ کری دی نا ما سر زخ کری دی واغا لیڈر داغه چې کمندونو تابعداري کوي داغه غلامي کوي یا چې کمندونو دی یو نیک بندا هغه وای چې کمندونو غلامي کوي او داغه بیا روح حاضر ناظر غني وای ته د وای زمون علاقه ته هدایت شوو علاقه ته هدایت شوو داغه قبر ته پروتي دته د وای نه پمنګ کلی حالات راغلو داغه قبر ته سوي پروتي دا د الله احساناتو دا نیک بندا یا دا مالدار افسر دا یو واسطه شوا دا واسطی دا واسطی مرسو کن قدرو کن دا مطلب نده چه تا دا اغا غلامیو کن او دا اللہ رب بولی زد چه اصل محسن ده دا اغا سو کن نافرمانیو کن دا دی دا وجنات دا انعاماتو دا وجنات چه خلقو دا انعامات چه ده دا انعامات چه ده خدای دا مخلوق نگانل چانا مخلوق نه غانل راغید الله نه فرمانی شروع کړه او د مخلوق غلامی یې سکړه شروع کړه عبادت او برکتونه د مخلوق نه سکړل او غانل قران په بی ای آلای سره وای چې نور څوک مې زماږی ونی ګوټی زماږی زمکا زمادا اسمان زماده اوس تو وایا چې کم یو نعمت ته چې دې نعمت ته نسبت بل چاته سکی او کی چوائدہ اللہ نه کڑو دا پا ما باندے دکڑ دے او دا آخی دا وجنہ دا آخی عبادت سکی شورو کندا پا بی ای آلائی زکوئی چیسے کم نعمت پہ نور نعمت تو نمور پسی روڑی چی آغا نعمت تو ہوئے چی دا اللہ ندے کڑے او دا پا ما باندے دی پیر پکیر دکڑ دے یا پا ما باندے لیڈر و محسن کڑ دے آغا بے پا من سی وسشی واسطشی آغا بے یو نوکر دا اللہ شی چه طالب دا نعمت سکڑی را رسولی بس داغه دا غیم را شکریا دا کا دا مطلب نده چه تا داغه چه کمدنو غلامی شورو کا او دا اللہ نا فرمانی سکا شورو کا فبی ای آلائی ربکو مان نو دا کمیو نعمت دا رفلنا تو کذبون انکار کوئی تاسو تذیب مانا انکار نعمت دکا نے انکار نعمت نیون انکار دی چه نعمت دا اللہ نا نمانل چه دا مال اللہ نا نرا کرن اللہ نا نرا کرن مدام چه کمدنو نعمت دی انکار دی تکذیب دی دوی مدارا چیو نعمت چیو اگه تتا نعمت نوائی لیکن صحت درکڑه تی نعمت نگرنی قرآن درکڑه تی نعمت نگرنی ایمان درکڑه تی نعمت نگرنی دره مدا چی نسبت بچا تا گئی چیو مال اپلان کی کرده ده دام تکذیب ده سالورم عملی تکذیب ده چی مانه دالان و دالان فرمانی پی گئی دالان فرمانی پی گئی دا اللہ پا نعمت دا اللہ نا فرمانی مکو فبی ایالا ای ربکوما تو قذبان او ربکوما تسنیا دانو پیریان او انسان دوڑایا دی دا جملہ دلتا مکرر راوڑی دا یو سڑی اوائل وی قرآن کی تکرار دی وی دا مغزر کنمانو بادشاہ راو گفتو ورطاوی ولی تکرار نیخو اگو تیاو تکرار شنی ہوئی بادشاہ تاوی اول بستان شروع کو چه کم تکراری دا بلوری دویم استرگ بدن سکو لری کو دویم غوط بدن لری کو پا یو کار کی گی کنا آو غاقون دو دیر شیندی که با یو شروع پاکتی گوزه که تکرار دی کنا سوشه دی تکرار دی اگه تو بکراوی بس تیجی اللہ خوشا لکا دیگه گوتی امنی شل گوتی دی دی که با یو پاتی که لکا دو لاسون دی یو بکسک پاته که دوخ پیدی یو برسکه پاته که تکرار پا قرآن کریم کی نشتا لکه سنگا چه دو سترگو که دیار سترگی خپلا فائده دا تو قرآن چه و جمله دوباره ذکر که پایی که خپلا سوی فائده بی یا تاکید بی و یا تاسیس بی تاکید نمی و فائده را تاسیس بی و سدا فائده دا اعاده که تاکیدی کل اعاده فقطی وی که تاکیدی نو خبر خک لکشی مخاطب لده کمدنو فائده ورکی او کل ده کمدنو تاسیس وی من ده تکرار کاری و پای که نوی سوی پای که نوی فائده وی زن خلق وی چه دا نعمتونو پس خدا راولل صحیح شو پا نعمتونو پس راولل صحیح شو صحیح شو هر نعمت پس وای چکتا چه فبیعی علی عرب دو کماتو کذبا خودی عذابونو کی پار نعمت پس رو آری و عذاب پس روی دوزاق پراشی ده کم نعمت تا انکار کئے اور کی با اس وقت ده کم نعمت تا انکار کئے نو دا سن نعمت تا زن تکلب کئی او لکا مانا بدلی دا آلا مانا ما بدلو دا عذاب و دا خطرین خبرول دا یو نعمت تا چی دا خطرین نسکی دا دی خطرین امی خبر کلی دا دین امی خبر کلی دا دین امی خبر کلی نو دا کم کم نعمت تا انکار کئے او بل دا دشمن حلاکتم سشیدن دام یو نعمت تی او چه ده هر یو ندی بچ کی نار یو عذاب نا صدی عذاب نا بچ کی دلم یو دام یو نعمت تی واغی سرم لگی او قرآن ده عرب و پلیجن آزل لی او دا چه کمدنو یو غنائی ملکوچی ده پدی صورت کی عربو کی ام دا سوا پختو و غیره کیومی چه هر یو رومبه کړه د دویم سره واپس دوباره راوړي دوباره واپس راوړي دا پارابو کیو پارابو کیو دغه بخاری کې دي ماذاب القلیب قلیب بدرن میرا شیزات تو زینو بسنامین ماذاب القلیب قلیب بدرن من القینات والشرب الكرامین دا به غزلو او اریو سره به داوی ماذا بالقلیب قلیب بدر دای بیا بیا بی. یو کړه بداوا ابل ابل وا یو کړه بداوا ابل ابل وا اندازونو اشعار کوم د قشان دیو بی ای مشیتن امر ابن هندی تکون لقینکم فینا قتینا بی ای مشیتن لامر ابن هندی قتیوم بنا وشات و تزدرینا تطیعو بین الوشات و تزدرین نو دا بلا چه کمدنو راڑل بے نو قرآن پا آغا لحجن آجل شوئے دے نو بدی که ار یو که بندل تنبیح دا یعنی دا هر یو دا بندل راوی خول دا پارس دے کافی دے نو زکی پا هر هر پسی سکی راوڑی چه دی بانی تازر آوی خوم نو هر پسی بیا پوی یا لائی ربی کمار راوڑی ار یو پسی بیا راوڑی پیدا کړی الله انسان من صلصالن داغا وچ خاورنا لکد چکری وخلق الجان او پیدا کړی الله رب عزت پیری لرا من مارجن دگاڑ وڑ اورنا فویالا ربکما تکذبان فدکم یو نعمت در اخپل نه انکار کوئی تاسو رب او مالک د مشرقونو د مغربونو فدکم یو نعمت در اخپل نه انکار کوئی تاسو براغی روان کړی دی دو دریابونا براغی روان کړی دی دو دریابونا زنی وی چه داو دا ارگان نا تر چاڑگام پوری بنگلدیش کی دا شتا دی دا ارگام نا ارگان نا تر چاڑگام چایی که دوالا براغ روان دی بلکل یو شین دی بل خڑ دی یو تریخ دی بل خوب دی او بل انسان کې الله دو دریابونه روان کړی یو بحر النفس ته دا تریخ دی ګناہوںه دي او د ګناہوںه منبع ده او بل بحر الروح ته سمندر چې ګندره د روح ته دا ټول خوشی زونو منبع او د نیکو اعمالو چینه چې دا هغه د روح ته دا تا خوږ دی دا دو دریابونه به کې الله څنګه دی روان کړی او وخت تیرې یو بل سره په یو بل وروړی نه مارا جال بحرین روان کړی دی الله رب ال عزت د دریابونه بینهما برزخون په دې کې څنګه درو په دې میانس کې د دې میانس کې او پردا دا لا یبغیان شنو تجاوز نه کوي په یو بل باندې په یو بل ورزینا رقم یو نعمت در خپل نه انکار کوي تاسو او راو باسل د دوړنه بلغلری او قیمتي کاني والمرجان او قیمتی کانی زکم یو نعمت رفل انکار کوي تاسو ولو الجوار المنشآت او صرف آغی اللہ لیلی چه کم دنو الجوار جیازونا او کشتا المنشعات اچت اکڑی شوی پا سمندر کی کل آلام لکا غرونا لکا دو غرونو غنتی فبی ایالا ربکم آتو کذبان فدکم یو نعمت در اقبل انکار کوی تاسو کل من علی آفان دا طول نعمتو نا فناکی دن کی دی دا فناکی دن کی دی کل من علی آفان هر آسو جب دی دی حالی فناکی دن کی ویب قواج و ربکا او باقی و فاتکی کی ذات در رب دی ذل جلال والاکرام اشاره دا سوا چه دیزمک آو دی دیزمک دا پارا چه سو شو نات پنا دی اللہ او دا اللہ دا پارا چه سو شو نو آپاتی دی انسان کی یو انسان کی یو تمنا دا دا دوام پا دک که دا وجه نا بابا ونا خوڑلی ور دا پا انسان کی یو تمنا دا ورمان دی چه زر دائم پاتی شو نو ظاہر که چه انسان دی شیزونو تا او گوری کنا دا ټول انسان لا پیدا او دا ټول عمر دا انسان نا زیاد تی دا ټول عمر دا انسان نا سده انسان لاړ شي او دا شیزونو پاتی دی انسان ظاهر کې ډیر خپای دا څوک چې په مړ دي ډیر خپای چې زنه دا پاتې شو خپل کور جوړ کو ویو اوس اوس په کې ناو لاړ تی ناو نو دا اصل کې دی وای چې دا نعمتونه د انسان نه خدي لکه دې تی شو عمر ته نه ډیر دی او د عمر ته څه دی کم دی انسان چې دی د انسان بدن ختمیږي انسان نه ختمیږي انسان په بدن فنا راځي په انسان فنا نه راځي انسان چې کم دنو انسان ازلی نه لیکن ابدی ضرور هي انسان ازلی نه خو ابدی دی یعنی اول دی نشو بیا الله سکو شته کو خو چې شته کو په د فنا نه راځي صرف د بدن فنا کیږي درد یې سم کړي درد دا من علیہا دے روح دا دو دا دی علاقی ندے دا دی علاقی ندے کچر تا بس انسان دوام گواری اللہ رب العزت والا دا ارمان پورا کاؤ فاللہ والا دا برانا اسمانی علم راو لیگو اسمانی علم والا سکو راو لیگو آغا اسمانی علم سرچ دا انسان تعلق سشو راگے و انسان سشو دائم شو بس که تعلقی سنگ راغه نو که تعلق ایمانی راغه انو ده په جنت کې دائم او که تعلق انکاری راغه په دوزخ کې دائم په دوزخ کې ته کم نه دائم و انسان کې ته کم نه دوام راشي دوام چې کم نه راځي نو چې سو الله له وشو دا به دائم پاتې شي ويبقى وجه ربک او پاتې کیږي به ذات رب دې خاوندو بزرگای او دی عزت جلال خاون چه کم دنو دا جلال دا اوچتوالی او دا روب والی کرام و احساناتو فبیا نو جلال او جمال دوار دا اللہ دی فبیا لائی ربکم آتو کذبان دا کم یو نعمت در اقبل انکار کوئی تاسو غواری دا اللہ نا آغسو کو حص مواسی جب آسمانو کری آغسو جب ازما کری ارسو دا اللہ نا حاجت غواری قالن او حالن وخلتم غواړي او حالن تم سګي غواړي ونه ولاړه ما چې نه صفای کې سمړاوي شي دسه نو باز لا کړه الله نه باران سګي باران د الله نه سګي غواړي اړ یو شي د الله نه خپل اجر سګي غواړي فرشتي د الله نه خپل اجرونه غواړي انسانان د الله نه خپل اجرونه سګي غواړي دا حیوانات د الله نه اجرونه غواړي او کل یوم هو فی شان په هر سیکند کې الله ردی حاجتونه پوره کوي او الله رب العزت چې کمندنو په یو ناشنا تصرف کړي په هر سیکند کې لکه دا سیکند نه په دې کې موت او قران ته راشي دا سیکند نه په دې کې د زنو لکه زمونږه زړاو زمونږ روح دا الله ر قران غوښتو الله ولا صبر کو قران ورکو زنو به د الله نه خوب غوښتي هغه به کمنه په آرام پراتی زنو به کمنه هغه به د الله رب العزت نه تلکاری غوښتي نه و په انغری کې ناشې تلکارای مپخې زرو با چه کمدنو اغا دا اللہ رب العزت نا دکان غفتی اما دکان کسی دا چا کینوال اللہ زن اللہ پا دی ٹیم کی عزت من کی زن اللہ پا دی ٹیم کی زلیل کی زن اللہ صحت من کی زن اللہ رب العزت بیمار کی اسپتال تبا روانی زن چه کمدنو پیدا شی پا دی یو سیکنڈ کی اس وقت کی سور ما شمان با دنیا ترادلی او پا دی سیکنڈ کی با سمر خلق دا دنیا تلی سور با تلی نو پا دی کل یومن پا هر سیکنڈ کی پا هر لمحہ کی اللہ پا یو عجیبہ تصرف کرے اللہ پا یو عجیبہ تصرف کرے او شاہ سیب رحمہ اللہ ذکر کردی دی بیا دا اسبابو تزاحمی او دا اسبابو کی تعرضی او بیا دا آغی ترجیح ہوئی دا آغی سوی ترجیح ہوئی دا کہو زنی اسبابی زمونگ بدن یو سغواری زمونگ روح بل سغواری دا دی پا منز کی تعرض سشو راغی اللہ رب العزت یو لا ترجیح ورکړه بل پرې خود زمونږه روح جانب له ترجیح ورکړه د بدن جانب سکو پرې خود د چا بدن له ترجیح ورکی روح سکی پری دی په دې سوق پوي بيدیه القسط يرفع الميزان ويخفض تعالی رب العزت بيدیه الميزان تعالی پلاس کې تول له الله سوق کته کې صبر کې سکته کې دا الله کار کل يوم هو في شان لکم نعمت در اخفل انکار کوئی تاسو زردہ سنفرغ لکم ایو سقلان چه دا نظام ختم شی بل نظام برازی سنفرغو دا مطلب دی اوز دی دنیا کی خبری دی بیا با دا ختمی شی نوری ہوئی سنو حاسب سنفرغ لکم زردہ چیز با ارادو کم تاستا ایت کم دنو دو درانو سقلان دکو ایچ دی مکلف تی لکم نعمت در اخفل انکار کوئی تاسو یا ټولیا د پیریانو د انسانانو کوسی تاسو دا چې وځي تاسو د طرفونو د اسمانو د زمکې نه چته وای چې زه د کمندنو د الله مقابله کوم او د الله نه فرمانی کوي ځان له بل زمکو وګوره او ځان له بل اسمانو وګوره او ځان فان بوزونو وځي نشي وته تاسو مگر په غلبه باندې او په زور باندې چې په الله ری غلبه راشي پر کم نعمت رغبل انکار کوي تاسو راو بلی گلشی بتا سبان لمبی دور او لخڑی بتا سو بدل نشی اغسطلی رکم نعمت در اقبل انکار کوئی تاسو پاک چه اچوی اسمان نوی بدا وردتن تک سر وردتن لکا گلاب سر کات دیان پشاند سرمنی چه سرمن تک کسرشی خوییالا رب گماتو کذبان رکم نعمت در اقبل انکار کوئی تاسو بدا کورت بانی تفوز بونه کلیشی ده گناه ده دنا یعنی ده پیریو ده انسان نا لا یسالو انسون ولا جان هنزن بیهی ده کم نعمت در اقبل انکار کوئی تفوز تو سو ضرورت ده یو تفوز ده زان خبرولو ده بل تفوز ده زورن ده تفوز ده زان خبرولو آغای تا عجد نیشته ده که اللہ خبردار ده او بل تفوز ته آغای ته کم ننو بل تفوز ته ده زورن یو د توبیخ هغه قران ثابت کړی دی دا پلانه سلن نه چوي هغه د زورن یو د توبیخ ته او دا چوي تپوس پن کیږي دا د ځان خبره ولو دی الله خبر دی والله یسلو عن ذنبی تپوس پون کړی چې کم درو د پیرینا د انسان نه په بار د ګناره ده کې رقم کم نه ما در خپل انکار کوي تاسو په جندلې وشي مجرمان په نخور دی باندې نو باندې ولې شي تتان دو دو خپونا ایک دو تین خوی یالا ربی کماتو کذبان رکم نعمت رقم لینکار کوئی تاسو دا جہنم دے آغا یو کذب و بیال مجرمون چه در او جنب کانو دیلا مجرمانو گرزی با دی پمیاز دا دیکیو پمیاز دا گرم و بوکی پمیاز دا گرم و بوک سخت و گرم و گرزی خوی یالا ربی کما رکم نعمت رقم لینکار کوئی تاسو والی من خواب مقام ربی جنتان بشارت او دا پار دا آغا چا چاگا یریگی دا پیشای دا ربنا یو مانا خواف مقام ربی یریگی دا نگرانای دا ربنا چه پا دبان دی اللہ نگران دی اللہ دیکھ رہا ہے یو ماوی عقیده دا یو استحضار دی عقیده زمونگ دا طول دا دا چه اللہ زمونگ نگران دی اللہ زمونگ سده نگران دی دا زمونگ عقیده دا خدا عمل پر ٹیم که زمونگ نیریگی دا تصور په خول غواړي دا استحضار دی چې الله ویني ما الله دیکھ رہا ہے چې کله دا تصور پوخ شو نو نیکو کې وقوت پیدا شي او د ګناہوںو نه بسړې من شي ان تعبد الله کانک تراه دا مرتبه د احسان ده هغه څوک چې یریږي هغه مقام ربه د نگرانه او د څوکیدار ده رب نه چې په د باندې رب څوکیدار دی ان ربک لبالمر صاد دیمه والمن خاف مقام ربی هوا سوک چیری کی دا پیش آئے در اپنائیں چا اللہ تب ادری گم مخلب وردم اللہ تب ادری گم مخلب وردم امام زاہبی ذکر کئی واللہ لوالم الانام لما خلقو لما حجعو ونام کدی خلق تپتا گئی چی مستل پیدایو لما حجعو ونام دی با ڈڑا نوالا گولی دی با ادشیوی نبی ڈڑا لگولی وان او نبا چه کمدنو سشویو لأمر لو رأت غیون قلوبهم تاہو و حامو دا سی سلا پیدا دی کده زلپ استرگو یا تولو گی حیران و پریشان دوشی مماتن سم قبرن سم حشرن و توبیخن و احوالن عزام مرگ دے حشر دے اللہ تو دری دل دی قبر دے اللہ تو دری دل دی اللہ رب العزت تپوسو ندی وچې د دینه یو سره یو یاره په جنتانه اغلا قسمه قسم باغونه دي تسمیه د تکرار قسمه قسم باغونه دي یا خائفان دوو یریدون کی دوه کسانو یو پیرو انسانانو بل پیریانو دو باغونه یو باغ د عمل او بل باغ د عقیده بل باغ د عقیده دویم یو باغ د اوامرو د کولو او دویم باغ د نواحیونه د ځان بچ کولو حبی ای آلائی ربکم آتو کنزمان رکم کم نعمت رب نه انکار کوي تاسو گروالی والا زواتا افنان گن باغونا خاوندان د گروالی او د گنوالی حبی ای آلائی ربکم آتو کنزمان فدی کی بچی نیوی بئی کی با تجریان تجریان تجریان تجریان ادری کی با ادری کی بانا یعنی انقطاع پکې نه راځي رقم نعمت طرف بل انکار کوي تاسو پدې کې باندې مې وینا زو دو قسمه جوړي جوړي فبیا قسمه قسم مطلب فبیا علی ربکما رقم نعمت طرف بل انکار کوي تاسو ډډه لګوونکی اعلی پروشین هغه پرشلو قالینونو باندې شدن نه طرف داګه بده کټوري خموي نو د بهر باندې د سخیال لګیا وا جانل جنتین دان او شو کول د باغونو دا باندې زیوی دانه چې انګور کټه هه انګور تراو دي وا جانل جنتین دان فوی یا ربکما رقم کم نعمت در خپل انکار کوي تاسو پدې کې ما کته کوم کې نظرونو وی قاصرات الطرف کته کوم کې نظرونو معنی موږ صفات تکړې لامیت می ځونا لاس پنی لگاول د دې سره انسان مخیر دی نو نه پیری ارته لامیت می سولې سره قبل مولا چې څل ټیم چې کم دنو ور نږدې کیږي ما هغه ټیم بدا سي چې لامیت می سونه قبل مولا سره لاجان هر ټیم بابا کیری حبی ای علی ربکما تو کذبان رقم نعمت در خپل نه انکار کوي تاسو لگا چې وی بدا یاقوت او مرجان یاقوت اغه د کمنو یاقوت او سپین وی مرجان سروی نو سور او سپین رنگ یو ځای شي په دا رنگ د خلکو خوخي وې سرا او سپینه خزای وکړه نو سری سپین وی دا مطلب کانونل یاقوت او مرجان رقم نعمت طرف بل انکار کوي تاسو د خولي عمل کولی بدلینو حال جزاء او احسان ال احسان نو نه دا بدلا ته توحید مگر جنت دی امانه او نه دا بدلا د احسان فل عمل مگر احسان په ثواب شد په بدل عمل مرتبه د چاته ورسو احسان ته ورسو نو دغه بدله په مرتبه د چاته ورسي احسان ته ورسي رقم کم نعمت در خپل نه وین ان خپل انکار کوي تاسو حواله او د دینا دو نور قسم باغونه دي دو نور دي خلق دو قسمه یو قائدینی متبوعین او بل تابعینی بل تابعینی یو متبوعینی بل تابعینی یو پا دین کے رہبرانی او بل تے کمدن و شاگردانی او داغی تابداری یو قسم باغونا اغل متبوعینو دا پارا دی دائمو مشارانو دا پارا چاگئی خلق دین ترابلل و محنت کرو او دویم چې چای منلې وانه دویم باغې باغونه ها الاو د دینه د نور قسم باغونه رقم کم نعمت طرف ملن کار کوي تاسو تک تور تک شین نو لکه شین دا ځکاری لکه تک تور اگر شاپور مدرسې ته مخامه خرچې نو هغه تک شین دې نو تور کاری مودا امتان فویالا ربکما تکذبان رقم کم نعمت طرف ملنا تاسو انکار کوي فیما اینان نواختان فدی کی با چیری وی فوار دارے فواری وط رازی نکم نعمت طرف ملنے انکار کوئی تاسو فدی کی میوی کجوری اوانان نکم نعمت طرف ملنے انکار کوئی تاسو فدی کی با لقل و اخلاق والاو دخستو مخنوالی خیراتن خوبصورتا خوبصیرتا سیرت پہ مزیداری صورت پہ مزیداری حب ایالا ربکماتو قذبان غوری محفوظ کړی شوی او پند کړی شوی په خیمو کې هو یا الله ربکما رقم نعمت رقبل انکار کوي تاسو لامیت می سننا لاس فنی لګولې دې سره یو انسان مخیر دی نو پیری رقم نعمت رقبل انکار کوي تاسو ډډه لګون کی حالا رب رفن فقال انو شنو باندې او په انتهای قیمتي خستو باندې واو قرین حسان رقم نعمت طرف بل انکار کوي تاسو معلومه شو چې برکت نور کوم کې الله لري تبارک اسم ربک خیرنا برکت نور ورکه نوم درب دي خاوند بزرګای او دې عزتونو او دې استانونو سورته واقعه مکی سورته شفق تل وختم ده په نزول کې فاز سورته توه او مکه د سواران نازل شوه مکه سورته اوایل تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام دلتا پی تفریقی فسب بسم ربک العظیم اللہ دے شریکانونا پاک کو گانام مکی صورت کی تخویف و بشارت ذکر شو نا دلتا والا ڈالی ذکر گئی دری ڈالی نا دخل کو دری جماعتو نا ذکر گئی دخل کو چه کمدنو دری جماعتو نا آغا چه کمدنو ذکر گئی دعوت صورت تا فسب بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم دری رکوگانی دی اول تراتم آیات پوری واقعہ دا قیامت حالات ذکر گئی او دا خلق دری ڈالی بیا رنبای رکو کی بشارت او دا مسلمانانو دو ڈالی دوی ما رکو کی تخفیف اخروی یرا دا آخرت دا عذاب دتلو اسباب دا جہنم دا دتلو اسباب او دلائل اقلیہ دا توحید او دا برکت دا اللہ درم رکو کی صداقت دا قرآن او اعادہ دا مضمون دا ولنا رکو دوبارہ روڑی امتیازاتو کی دا مسلمانان ادرید انسانانو درې جماعتونه او قران کریم په شهادت فلا اقسم بمواقع النجوم اذا وقعت الواقعه باغه وکي شرا شرا دونکي مصیبات نشته درات لود دې لپاره کاذبتون دروغجن کېدل مصدر معنا دین نفسن کاذبا نشته واقعه کول دې لرا سوک نفس دروغجن کوونکې چسو کې چې کمندرو دروغجن کی دا سو کول نه شي کاته کوونکی اوچته اونکی د زنو خلقو درجه به اوچتی کی او د زنو خلقو درجه به شکی ادار او جته لار دو راجا پاغ وخت چوکیز مکایا او شړاک مکا و یو شړاک کی چوکیز مکا شړاک یو واپس تل دیوالو بسا غوابل زول شکرنا مکمل سم ریزر ایزا بکڑی شی آوکڑ شی بغرونا ریزا ریزا چورا چورا نوی بدا دوڑا خوارا وارا بلکل خوارا وارا دوڑا بشی آو شی بتاسو کسمو نا دری دری کسم بشی خاوندان دا خیلاس یا خاوندان دا خوش قسمت آئے یو مننا ما صاحب المائمانا سبخ تور دی خاوندان دا خیلاس او خاوندان د خوش قسمت آئے فاصاب المشتمع او خاوندان د غسلاس یا شؤم سپیرتو خاوندان د بدبختای سب بدبخت دی خاوندان د چپلاس او د غسلاس واسطا درې مړاله واسطا بقون السابقون مخکیدون کی کوم مخکیدون کی د غیب سوره او پرې دا واسطا بقون السابقون دا سوای مبتدا او خبر یو شو او اسناد کی فائدہ جدیدی زیدن زیدن زیدن زیدن انداغی کی خو سفائدہ نشتے تا سوائی چھے اسناد کی فائدہ جدیدہ بکار رہا عادل دب کسنے بے فائدہ نشتے وَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ مَخِّ كِدُن کی مَخِّ كِدُن کی اندی سفائدہ دادا عربائی وقائدہ دا چھے کلا نا کلا مبتدا و خبر یو روڑی بدی کې اشاره وی کمال له مبتدا تا پخپل صفت کې چې کوم صفت راوړي صفای کې کمال ته اشاره وی لک انا انا انت انت و انا انا حدیث کې دی دا اللهم انت انت و انا حال د سم مطلب دی انت انت تتی کامل په مغفرت کې و انا انا او ځزی مته کوم کامل په ګناهونو کې انت التواب وانا العواد تتوب قبل انکه او ذبیا بیا گناونکو انت انت وانا انا ندا کمال ته اشاره وی ندل تکیم دا کمال ته اشاره دا السابقون الاول السابقون السابقون مخکیدن کی بس غی وسو ہے او مخکیدن کی دا کمال ته اشاره وی دین کخا مخاتو فائدہ جدید راولے نو مخکیدن کی اغا ایمان تا ها مخی کیدون کی دی مراتب دو قرب الہی تا مخی کیدون کی پا کمالات علمی او عملی او کی کمالات علمی او عملی او کی دی کی جسوک مخی کیدون کی دی نو اصابقون اغا مخی کیدون کی دی ستا مخی کیدون کی دی مراتب دو قرب الہی تا اغای بدا اللہ پا قرب کم دی مخی شید شاپور شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی هغه ذکر کړی دی چې سابقین څوک دي په نبی علیہ السلام دا غي تعریف کړی دی چې دوی ته حق ملو شي نو خوشاله شي دوی چې د دوی نه د حق مطالبه وشي نو ورکیه درم د بل د پاره هغه سخوخی چې کم نه ځان د پاره خوخی دبل لپاره هغه څه خوخی چې کوم ځان له خوخی تفصیل کې یې دی را مخ کې کړو اولائک المقربون داخلك چې دی قال مقربون دار چې کوم دنو نزدیکړي شي الله تعالی فی جنات النعیم وباغونو د نعمتونو کې صلات من الاولین یو دلال په خوانونه او لوګ درستانونه څه مطلب یو مخیر طول امتونا لکا پرس که ستر امتونا دی داغی طول امتونو داغی سابقینو سلطن یو غٹ اڈالا دا پاغ طول امتونو کی آزمون امت یوازی دی شده دی که و سابقینی قلیل من الاخرین خدا امت پا یوازی او اغی پا طولا کسا دوی ما دا هر یو امت پا اولنی خلقو که سابقین دلی اور رستنی رستنی په کې بیا رستانو کې قليلي دا هر امت اول ابتدای او دې رستو حالتي کنه نور ابتدا کې سابقین زیاتی او رستانو کې زمون کو بدرن زمون کو امت کې اول کې سابقین زیات دي او قليل من الاخرین رستانو قليل پر رستانو کې دا اشاره ده خبر ته چې رستنی نه دا نه وي چې موږ د سابقیت مرتبه ته رسیدلې نشو تاسو مرسیدل چې خو مهنت په غواړي هغه مخینو ته صحبت نصیب او اعلی خلکو نو هغه دې کمندونو اوره سیدل نو تاسو مرسیدل چې خو مهنت په غواړي دا نه چې رسانو کې به بالکل سره سني سابقین نه حالا سرر موزونا پاکټونو پالنګونو بیزل شو ودل شو باندې دا لګون کې به دې مخامه ګرځي یا توفو علیه ملدان گردی با پدی بانی علکان همیشه بری صفات بی اکوابین جگونا بیا کواب و اباریقا جگونا و گلاسونا و کاسم مائن او جامون دا شرابو لا اصد دونانها لا اصد دونانها دیوا سردرده نرازی دا دید وجنا هان سببیا و لا انزفون آنو با کزگوری الٹای بنگئی او میوی داغینا چردی با خوخی او خوخی دا مارغانو داغینا چردی با خوخی او خوری غرسترگی پشاند ملغل رو محفوظو بعد لبور کلی شدی لارا توجد آغی نچه کولی نابوری بده که فضل خبرا انسان پا خوک خوشحالی گی وی گاو خر فرباشاوت از خوردنوش آدمی فرباشاوت از راه گوش ساویز کمدنو دخلو دغاڑ سر بیگی او انسان دخوک دغاڑ سر بیگی دیش خی خبری اوری نو سر بیگی الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا چې کمنه سلام سلام دوی مړلا او خاوندان د خلاف او صبح تور دي خاوندان د خلاف پاغه بیرو بیا زغو کې طالح مندود او کېل اعلان دی باندې او سوره وګت و ما مسكون او بو بواره دار وفاکه ته مما تخيرون او میوه چې کمنو کثیره تندری لا مقطواتن چې نو کټ کول شي یعنی موسم به نه ختميږي ولا ممنوع او نو وته نه دی بندول شي او نو من کړی شي وی دینا وافروش مرفوع او خاوندان د پالنګونو خاوندان د بسترو مرفوع دا بسترو قیمتي قیمتي وزوات فروش مرفوع او خاوندان د قالینونو د پالنګونو دا سه پالنګونه او دا سه تلایني بسترې چې قیمتي وي ان انسان او نه انسا یقینا پیدا کړمی دی لرا عجیب تر ازوان دی نا الله رب العزت عجیب مخلوق ته فجعلنا ابکارا وګر ذول می دی لرا ابکارن پیغلی هر وخت غربان او غربان میننا کی محبت والا اطرابن امزولی اطرابن امزولی د پارا خاندان د خلاص پیو ټوله دالا جگمنا تخوانونا او بلدل رستانونا یرا خاندان دا گسلاس او صبت بختری خاندان دا گسلاس فی سموم وامین پا زهری ورکی یا پا سخ ورکی چو مسامونو تو بدن نکی او پا گرمو بوکی وازل می احموم او پا آغا سوری کی می احموم چی دلو خڑ سوره بای یا احموم اد دخان الاسود طور لو خڑ بای نه یخ او نه فائده من ایس فائده نکی دا سوره یقینا دی قبل ذالک مترفین تا دینا مخی مترفین دی جکم دنو وجه دا عذاب سبب دا عذاب یو الاطراف فی الدنیا التعیش ایش پرستی خواهش پرستی تعیش چه بس مزو چرچو بسروانی مذبی اغا دنیاوی و مزیوی تا ایسا عبد الدرهم تا ایسا عبد الدینار تا ایسا عبد الخمیسا تا ایسا عبد الخبیسا قبل ذالک مترفین وکانو دوی موجا او دیبا کلکو پا شرکت بانے حنس شرک توی لکی گی نو عام محدثین بانا کئی چھرے اصری بچے مڑ شی او لم یبلغ الحنس شاید کمدنو بالغ نو بالغ نو انو دغه سفارش کې مور او پلار لا شیخ قران رحم الله تعالی فرمایل چې د مشر بچ زوی درد د وړو کې نه زیاتی د وړو کې نه زیاتی دا په درد الله دی علاج ورغی نو د مالم یبلغ الحنس مطلب دا دی چې هغه شرک نه کړي شرک نه کړي مالم یبلغ الحنس چه شرکی نی کرده و بچه امن شو نا با دا قیامت پر از دل سفارش کی وکانو یسرون آل الحنس العظیم وکانو یقولون دره موجا انکار دا آخرتنا دا دره سببونا دا جهنم وکانو او دی بویل چه کلم انگلو شو شو خاوری وردو کی آئی منگ برا پرتکڑی شو آئی زمان کلاران مسکینی ورتو آیا یقینا اولا یورستنی خام خارا جمع مکڑی شی تاسو آغا وقت دورا زی معلومی تا بیا یقینا تاسو آغا مقرر وقت دورا زی معلومی تا بیا یقینا تاسو گمراه و درغزنو لاکلونا خام خا خوڑون کی بایی دا هغه بوټي د زقوم نه دا بوټي چې کمونه د زقوم نه من زقوم مالونه من البتون تاسو باندې کوم کې دې نه ګړو لرا شاربون شربالین اسكون کې وای په دې باندې من الحمیم ګرمه وبو دا کبو خورې د پاسو په ګرمه وبو سکي فشاربون شربالین اسكون کې وای په شان د تګیو یا په شان د شګلوړې زمکي لکه شګ ازمګه کې وباړو اسپته نه لګي دا د علم استیار لري پرز بدلې نانو خلقناکم دلایل راوړل دلایل راوړل تاسو ول انکار کوئ شرک ول کوئ او د قیامت نه ول انکار کوئ د قیامت نه چې کمنو ول انکار کوئ نانو خلقناکم ما پیدا کړی تاسو نو ول تاسو نه منئ تصدیق ول نه کوئ افرایتم ما تمنون خبر نه کیدا غنا چې تاسو کم منی ارتاو وئ منی رحم کې ارتاو کوي وای تاسو پیدا کوئ دی لرا یا زم پیدا کوونکې تا صرف چې کمندونو مری ارتا وکړه نور داغې نه دا بچې جوړول لچا کار دی ما چې کمندونو انداز کړل تاسو تر میان زمر همانو نه مسبوقین او نه مزو په مسبوقین کمندور کړی شوی د دې خبرې نه چې زده بدل کم پشان تاسو هم تارکم سال شکلونه دی بدل کم او پیدا کم تاسو لرا پاغ شکل چې تاسو په ځان نشته لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى او یقینا تاسو پیدا پیژندل د پیدایش دنیوي پیدایش تاسو پیژندل دی نو ول نه یاد وای د دین رسانه پیدایش دا بل د نو ول نه یاد وای چې کوم ذات اولنه کول شه نو رسانه بیا نشي کوله فلا ولا تذكرون بل دلیل او برای ته ما تاسون خبر مې کیدا غنه چې کاریه چې بوټه دا کاری فصل کاری باغ کاری تی خوروک کی خاورو کی ارتاو کی نو آئے تاسو فصل کوئی دیل آرام یا زیم فصل کوئی انکے دیل آرام دا فصل حالت ترسون کے سوکتے لاؤ نشاو کی رادو کم لجالنا خام خاو بگردن دیل آرام خطو آمن ری رزا نو شیب تاسو غم کئی غم بکوئی غم جن بئی چو وئی تو خم میاسی بھی سلاڑ وئی ڈی ڈی ڈی موتا چولیو وئی دامیوتا چولیو ان عالم مغرمون یقینا من تاوان کړی شو بل نه محرومون بلکې موږ محروم کړی شو بل دلیل وګورم آیا خبر می کوي دا غوونه چې تاسو یې کوي آیا تاسو نازل وای دی لاره او راور وای دی لاره من المزنین و ریازنا مزن سپین و ریازی ته وای پښتانه وای توره توره يرول کوي سپین ورول کوي سره تختول کوي چې وریا سپین شنو باران دي شروع شي انتم انزلتم من المز امنان المنزلون یا زده کم دنو راور اون کم ده ده که اراده و کم اجالنا و اجاجن و باگردم دیل را ترخی تاسول قدر نکوائی چه او بسرده اس کی دی او حدیث کی راغلی دی چه دا دوا دی ہوئی چه الحمدللہ اللذی سقانی حازا حاضبن فراتن برحمتی ولم یجالهم ملحن اجاجن بزنوبی شکر دے خدایا چې ما دې خوږی اوس کاوله ترخی دې زما د ګناه د وجې نه کړې زما د ګناه د وجې دې ترخی نه کړې افرایتم النار سالورم دلیل خبر مې کېد و راغ نه چې بلوي احساس پیدا کړل دې بوټه ونه دې یا زم پیدا کوم کې نانو جالنا ما ګرځول دې لرا یاداش د بلور یا یاداش د اخرت دور او فائدہ دفار دا مسافرو فستاب بے نتیجہ فستاب بے بسم رب کلازم رپاک بیان کا دنم دے رب دے چلوئی دے فستاب بے بسم رب کلازم رپاک بیان آوان دنم دے رب دے دے شریکانو ایسدارو برکتیانونا اللہ پاک گھنا حالازم چلوئی دے فلا اقسم مواقع نجوم شاہد پا صداقت دا قرآن کریم باندے دا قرآن کریم حق کتاب دے ولی ده تاسو انکار کوئی مواقع جمع ده موقع ده موقع چه ده پدریو مانو رازی پدریو مانو رازی یو مانا ارتاوی دل مزدری مانا دویم زاید ارتاوی دو دریم وقت ارتاوی دو وقت ارتاوی دو سوشوی نجوم په دو مانو راځي نجوم په دو مانو راځي. یو مانا هغه د کمدنو ستوري او دویمه مانا د قران آیاتونه. په تین دونی چې شپږ معنی شوي. یو مانا فلا نه داسې کار لکه څنګه چې د دې ګمان دی، شاید کومه زه اقسمو شاید کومه به مواقع نجوم ارتاوی دل دستورو چې ستوري ارتاوی گی او شیطانان اولی. دویم زائد لگی دلو دستورو چې ستوري په کم زائد لگی پا شیطانانو. وقت دلگی دلو دستورو وقت در ارتاوی دلو دستورو چه داغا ٹیم وحی راجی. او دره معنی نوره چې نجوم نمورد قرآن. شاید کوم ازام نازل دل دا قرآن کریم دا آیاتونو را کزیدل او راتلل دا آیاتونو. دویم زائد لگیدلو دا آیاتونو چه پسلو باندی لگی، زائد لگیدلو او زائد رارتاوی دلو دا آیاتونو چه پسلو لگی. وقت دا نازل دلو دا قرآن چاشار و رمضانو او شب قدرو. او یقین اندا خامخای او شاهد دے کتا سپوئے گئی نو دیر غاٹ دا سو وڑا خبر نوا، وڑا خبر نوا چه داو منی انو لقرآن کریم یقین اندار قرآن کریم عزت والا پاغا لوح محفوظ پاغا کتاب محفوظ کے یعنی لوح محفوظ کے لا مسو لاس نہ لگئی دیتا المطوارون مگر پاکان پاک پرشتے ارسو کل تنشید لے کیا لاس نہ لگئی دیتا مگر پاکان چه عقیده پاک وی نا پا قرآن پوئی گی ارسو پا قرآن نپوئی گی. لا مسو الا المطوارون لاس نہ لگئی دیتا مگر پاکان. او دسوالا تنزیل من رب العالمین نازل دل طرف در عبد مخلوقاتنا فائد دی بیاننا تاس سسان سستوئی فدی کی سستی کوئی پا منلو کی رس مخی کے گئی فائد دی بیاننا انتم مدینون تاسو سکون کی ای وطا جالونا رسکا کم او گردوئی تاسو روزی خپلا مانا کوم ایو مانا او گردوئی تاسو برخ خپلا دا دینا شیقین انتاز در اوزن گرنی دیل را یعنی ستاسو دا قرآن نداب را خشوا ستاسو با قرآن کی داب را خشوا چه در اوزن او گرن دیو مانا او گردوئی تاسو خپل اقتصادی ترقی او خپل د رزق ترقی په دې خبره کې چې یقینا تاسو دروځن غړي قران لرا چې تاسو وایي چې قران قانون ارتاو کو زمونږ مال به ترقی وکي او موږ لوای میف قرض را کی. ډیر غلط سوچته نو ډیر غلط سوچته. فلاولا اذا بلغت الحلقوم یار ذکر کوي او زورنا فلاولا اذا بلغت الحلقوم فلاولا چې سید کی خوشاله دي کمانه اونې کې نو خبري مانا زکر چه خپل زیبان ماناو که بیاو پایتونو پوشی فالا اولا دا پرنٹ سیٹ کی خوشحاله ده تانگا کی مخ کی خوشحاله ده لگه کی رجیب کی چه خپل زیبان راشی آخ زیبان ماناو که ازا بلغت الحلقوم پا وقتی چه ورسی ساونا مرکان تا او تاسو بدا کوقی تنظرون وینه تاسو گو رئی خونه مڑی تا گو رئی دکا ده وطناسی او ساد ده مرکان تا را رسدل روح را روان ده وانانو اقربو الی منکم زینی زیم دی مڑی تستا سنا تا شکم زن کدن والا دن زوت نزیم ولیکن لا تبصرون خطاسوی وی نینا بیاد علا اولا موایا ان کنتم غیر مدینینا کتاسوی ایچ تاسو لوا بدل نشی در کولے کتاسوی چه منگ بانی سکزورا ورنیسی چه بیا امرا پورتا کی او بدلی را را را کی فلولا ترجعونا دا دوار لولا اوز دی دی لرالا دا دی اصل زیدازی دا دویم لولاد اولنی اعاده وا او اصل داخل به ترجمه وا فلا اولاد ترجمه نو ول نرا او پس کوي تاسو دی روح لرا تاسو سکی تاسو پس کی ک تاسو زور وری ک تاسو رښتینی په خبره کې چې قیامت نشته او په موږ څوک زور ورو نشته افاما او زیاد ریډلې افاما ان کان من المقربین کوي دا مړې من المقربین د مقربیننا او د نزدې قانون الله تا فروحن نوراحت او آرام خوشبویای و ریحان او ګلونا و جنتونا او باغونه د نعمتونو و ما ان کان من اصحاب الیمین او کوي دا مړیو دارو د خلاص والا د طرف نه فسلام لک یو معنا نو بی غمید تعالی را بی غمید تعالی را د اصحاب الیمین نه ست بی غم شوس دای دوی یا دوما فسلام لک یا من هو من اصحاب الیمین سلامت یا رب تعالی را یا غچا چاچه کمدنو ده خلاص والا نئی من اصحاب الیمین من اصحاب چه عثمان رضی اللہ تعالی نو وفات شو بیو حاتی فی آواز راگی بی ابشر ابن عفان بی روح و ریحان و رب بن غیر غزبان ابشر ابن عفان و اما انکان من المکذبین او کبی درو جنگرن گمراه ہونا فان ظلم من حمیم نمی المسیح ده گرمو بو او دردو جکی دل جہنم فتسلیت جاہیم اور ڈڑ جا کے دلو سوزی دل جاننم انہا ذا لوا قلقو یقین یقیناً دا بیان او دا حالات خامخا دا دے حق یقینی بالکل بدربان دی رازی فستب بے فاکی بیان کا دنم درب دے فاک امانا نم درب دے چلوئے دے ہر قسمہ شرکاری صدارو شفیانو مشیرانو مشیرانو نا اللہ دے دل مشکلات حل کی اللہ رب العزت